kıştan ayarlar anlar içine içine bade koyarlar koyarlar içine içine bade koyarlar koyarlar yar bizi burada da Bursalı Ayşe, Ayşe Bursalı Ayşe, Ayşe'yi.